Раздзел 5. Праз дзень я падыходзіў да дома дубатоўкам. Я не жадаў ісці, але гаспадыня сказала: «Ідзіце, я загадваю, мне не будзе тут страшна». Я пайшоў. Пайсці мне давялося зусім у другі бок ад дома, на паўднёвы ўсход. Зарослая травою алея, паабапал якой стаяў змрочны, як лес, парк, давяла мяне да агароджы. У адным месцы тут не было прэнта. Это была таямніца Надзеі Яноўскай, якую яна мне выкрыла, і можна было пралезці. Это было добра, бо мне давялося такім чынам ісці на поўнач, па той алеі, па якой я прыехаў, абмінаць увесь парк і толькі тады ісці да дома дубатоўка. А так я пралез праз агароджу і выбраўся на роўнае месца. Злева і наўпрост ад мяне былі бязмежныя верасовыя пусткі з рэдкімі купамі дрэў, справа нейкія зарасці, за імі поўная, як вока, рэчка, потым балотны скарлючаны лес, а пасля, відаць, сапраўдная безнадзейная дрыгва. Недзе вельмі далёка віднеліся за верасовымі пусткамі верхавіны дрэў, відаць, абсада дома дубатоўка. Я павольна ішоў пусткаю, толькі часам трапляючы на штосьці падобнае да сцежкі. І хоць асенняе поле было змрочным і непрытульным, хоць двойчы над маёй галавою пралятаў вялізны круг, мне было тут лёгка пасля балотных ялін. Тут было ўсё звычайным: і мхі на купінах балотцаў, сухі верас паміж імі, мышка малютка, якая цягнула з высокага бадзяка белы пух, відаць, у сваё гняздо, гатуючыся на зіму. Я падышоў да дома дубатоўка толькі ў прысмерку, калі вокны яго былі ярка асветлены. Гэта быў самы звычайны шляхецкі дом, старажытнай пабудовы, прысадзісты, з вельмі маленькімі акенцамі. Ён быў крыты гонтай, чыста пабелены, меў ганак з чатырма калонамі. Правінцыяльны архітэктар не ведаў, відаць, вядомага сакрэту, і таму калоны здаваліся трохі пукатымі ўсярэдзіне, як бачонкі. Акружала дом старая абсада з жоўтых, амаль ужо абляцелых агромністых ліп, за домам вялікі, пераважна фруктовы сад, за ім пустка ў заранай зямлі. Я, відаць, спазніўся, бо за вокнамі ўжо грымелі галасы: «Сустрэлі мяне горача і страсна, бацюхны свянтыя пакутнічкі!» – крычаў дубатоўк. «З'явіўся такі, а-ха-ха! З'явіўся блудны сын! За стол яго, за стол! Антос, дзе ты там лабіду да? Разгонную гостю! Прахлопалі чэрці, нават не салютавалі яму, страмянной не паднеслі! У ёлупы!» За сталом сядзела чалавек 10, усё мужчыны. Знаёмыя мне былі толькі Свіціловіч, Алесь Варона і Стахоўскі. Амаль усе ўжо былі даволі п'яныя і разглядалі мяне чамусьці з павышанай цікаўнасцю. Стол ламаўся ад страў. Відаць, дубатоўк быў з мясцовых заможных шляхцюкоў. Заможнасць была, аднак, адносная. Есці і піць было што, але пакоі, праз які я ішоў, не вызначаліся багатым абсталяваннем. Сцены пабеленыя, аканіцы разблёныя, ярка афарбаваныя, мэбля старая і не вельмі прыгожая, затое вельмі цяжкая. Старасветчына глядзела з кожнага кута. У сталовай, акрамя шырокага дубовага стала, табурэтаў, абцягнутых зялёнай шаўкавістай плацінкай, двух данцыгскіх крэслаў, абабітых пазалочаным саф'янам, ды трайнога люстэрка ў карычневай раме, якая перадавала горад з царкоўнымі главамі, нічога не было. Стараката апранутыя госці глядзелі на мяне.

А выпьем чарку, а за ёй другую. Роў нехта. І раптам я прыпомніў далёкі дом у яловым парку, бараду моху на дрэвах, камін, сумную постаць для яго. Мне стала сумна. Я п'яная свіння, паўтараў я, нельга раскашаваць, калі іншаму дрэнна. І так мне стала шкада яе, што я паспрабаваў заплакаць і адразу зрабіўся цвярозым. Госці ўставалі з-за стала. «Панове, – казаў Дубатоўк, – прагуляйцеся трошкі, трэба стол паднавіць». Божа, і гэта быў яшчэ пачатак, а яны ж былі ўжо добра напітыя. Было 8 гадзін вечара, нічога яшчэ рана. Я ведаў, што так раптоўна пацверазеўшы, я больш не буду сёння п'яным. Але ўсё ж вырашыў піць асцярожна, бо яшчэ ў балоце загразнеш, будзе тады штука. Разважаліся, Дубатоўк паказваў добрую калекцыю зброі, вельмі хваліў адну старую шаблю, якую выпрасіў у Рамана Яноўскага. Казаў, што рускі булат бярэ медную пласціну. Польская зыгмунтоўка – даволі тоўсты цвік. А гэта – наша. Сакрэт яшчэ татары прывітаўцы завезлі. І ўнутры ртуць. Удар такі, што не толькі медную пласцінку возьме, але і тоўстую. Яму не верылі. Ён раскрычаўся, загадаў Антосю прынесці чурак. Антос унёс у пакой кароткае бервяно таўшчынёю у 3 чалавечыя шыі паставіў на падлогу. Усе прыціхлі. Дубатоўк прымерыўся, выскаліўся і раптам. Там шабля апісала ў паветры амаль небачнае паўкола, хакнуўшы нутром Дубатоўк пацягнуў шаблю на сябе і перасек бервяно наўскос. Памахаў кісцю рукі ў паветры, все маўчалі, прыгаломшаныя. «Вось як трэба», – сказаў ён.